گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 468. ارکستر بزرگ گلها در این برنامه با شرکت اهدیه به رهبری جواد معروفی آهنگی را در ماهور اجرا می نمایند. سازنده و تنظیم کننده آهنگ جواد معروفی. آواز این برنامه را محمودی خانساری همراه با حبیب الله بدیعی و مجید نجاحی تقدیم دوستداران خود می‌دارند. ترانه از پژمان بختیاری، سایر اشعار از رضی آرتیمانی، رفیعی کاشانی، ضمیری اصفهانی. غزل آواز از حافظ، گوینده فیروزه امیر معز. گفتی سر زلف مشک سایی دارم، روی خوش و لعل جان فزایی دارم. داری همه چیز، بی وفایی اما. داری همه چیز، بی وفایی اما. من هیچ ندارم و وفایی دارم. از نو غم یار کهن و یاری او، منو از نو غم یار کهن و یاری او، که هنوز از همه بیش است وفاداری او. کرده آزرده مرا لیک نکرده است چنان، که توان کرد شکایت ز دلازاری او. کرده آزرده مرا لیک نکرده است چنان، که توان کرد شکایت ز دلازاری او. Thank you. هر آن که جانب اهل هر آن که جانب اهل وفا نگه دارد خدا در همه حال از بلا نگهدارد حدیث دوست نگوید مگر به حضرت حدیث دوست نگوید مگر به حضرت دوست که آشنا سخنت آشنا نگر شده کارم ز تو درد دلم این است، مشکل شده کارم ز تو، درد دلم این است. آگه نی از درد دلم، مشکلم این است. سیلاب سرشک از در او می بردم آه، عمری اثر گریه بی حاصلم این است. سیلاب سرشک از در او می بردم آه، عمری اثر گریه بی حاصلم این است. آمدی. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 468.